Дзівосы працягваюцца. Наступным ранкам тата сядзеў за кампутарам і думаў. Алесь даўно пабег у школу, і цяпер тата спрабаваў заглыбіцца ў працу. Але думкі яго зноў і зноў вярталіся да ўчарашняй гісторыі з ключом. Куды ён мог падзецца? І чаму іншыя ключы засталіся на месцы? Урэшце тата зразумеў, што працаваць усё адно не выходзіць, і вырашыў прагуляцца да крамы «Мёд», каб набыць слоічак на халодны час. І яна якраз мусіла адчыніцца. Да крамы ён падышоў у 5 хвілін 11. Людзей на вуліцы было няшмат, а вось на ганку тоўпілася некалькі пакупнікоў і пакупніц. Яны скупіліся каля мужчыны, відаць, пчаляра супрацоўніка крамы, які заклапочаны корпаўся ў заплечніку. Тата падышоў бліжэй. «Нічога не разумею», – мармытаў супрацоўнік. «Яшчэ ўчора вечарам ён ляжаў у гэтай кішэні. Куды ён падзеўся?» «Вы выпадкова не ключ шукаеце?» – пацікавіўся тата. Пчаляр падняў вочы. «Так, а што?» «Учора майго сына гэтак жа знік ключ ад кватэры». У гэты момант насупраць уваходу спыніўся аўтамабіль, і з яго вынурнула жанчына. Яна падбегла да пчаляра і выцягнула з сумкі звязку ключоў. Праз хвіліну дзверы былі адчыненыя, і пакупнікі разбрыліся па краме. Тата разгублена выбраў слой грэцкага мёду і пайшоў да касы. «Скажыце, а вы далёка жывяце?» Пытаў ён у пчаляра, калі дайшла яго чарга. «Ды тут, за рагом, зусім побач», – адгукнуўся той, прабіваючы пакупку. «Думаеце, в аколіцах завёўся рабаўнік?» «Але ў краме нічога не знікла». Тут тату ў галаву прыйшла ідэя. «А ў вас кватэра не на першым паверсе?» Пчаляр здзіўлена зірнуў на яго і адказаў. «На першым?» «Дзякуй, вы мне вельмі дапамаглі!» Усклікнуў тата, пакуль не разумеючы, што яму даць гэтая інфармацыя. Ён расплаціўся, выйшаў з крамы і рушыў дадому. Ярка свяціла сонца, але халодны вецер быццам папярэджваў, што зіма не за гарамі. Пад нагамі хрумсцелі каштаны, якія дворнікі яшчэ не змялі з тратуара, а ў галаве круціліся сотні здагадак, куды зніклі ключы. Ніводная з іх не здавалася праўдападобнай. Можа, хтосьці з алесевых аднакласнікаў вырашыў так няўдала пажартаваць. Тата нахмурыўся і падумаў, што варта, мабыць, пагаварыць з класнай. Калі ў Алеся скончыліся ўрокі, а тата разабраўся з тэрміновымі справамі, яны пайшлі на бульвар рабіць копію ключа. Па дарозе тата расказаў пра пчаляра, які ранкам не змог своечасова адчыніць краму, і пахваліўся невялічкім расследаваннем, у выніку якога ўдалося вызначыць, што ключы знікаюць толькі на ніжніх паверхах. «Вядома, скрасці нешта на першым паверсе прасцей, чым на пятым», – заўважыў тата. «І ўсё ж, навошта рызыкаваць і прабірацца ў чужую кватэру толькі дзеля таго, каб вынесці адтуль адну адзіную рэч? І калі гэта магло здарыцца? Няўжо хтосьці залез да нас уночы, а мы нічога не пачулі?» «Можа, гэта была чароўная істота?» – сур'ёзна сказаў Алесь. «Цалкам магчыма», – кіўнуў тата. «Дарэчы, а чаму на бульвары пахне грыбамі?» – спытаў хлопчык. Тата прынюхаўся. У восеньскім паветры і праўда адчуваўся прыемны грыбны водар. Як у лесе, за 50 кіламетраў ад горада, куды яны за лесем аднойчы ездзілі сябрамі збіраць чырвонагаловікі. «І праўда», – здзівіўся тата. «Яшчэ адна загадка». Тут яны пачулі, як на праспекце загудзела некалькі машын. Потым ненадоўга запанавала ціша, і гудкі паўтарыліся. Гэтым разам больш настойліва і працягла. Бліжэй да праспекта шум зрабіўся гучнейшы. Калі Алесь з татам дайшлі да майстэрні, дзе планавалі замовіць копію ключа, хлопчык тузануў тату за рукаво. «Пайшлі спярша паглядзім, што там здарылася». «Угу», – адгукнуўся тата. Яшчэ не дайшоўшы да дарогі, яны ўбачылі ўздоўж праспекта ланцужок жанчын і мужчын, якія трымалі кветкі і плакаты, і усміхаліся. Кіроўцы, што ехалі міма, падтрымлівалі іх аўтамабільнымі гудкамі. «Чаго яны там стаяць?» – спытаў Алесь. Яны прыйшлі сюды, бо ім не падабаецца штосьці, што адбываецца ў горадзе. І каб іх меркаванне пачулі, яны выказваюць яго такім чынам. Гэта называецца пратэст. А кветкі ім навошта? Так яны паказваюць, што ў іх мірныя намеры. І што, гэта можа нешта змяніць? Вядома, пра іх нязгоду даведаюцца іншыя і, магчыма, таксама далучацца. Чым больш людзей, тым лепш. Мы ж вось звярнулі на іх увагу. І цяпер таксама будзем пратэставаць? Тата крыху замяўся. Часам гэта небяспечна. Гучна выказваць сваё меркаванне, якое іншыя не хочуць чуць. За гэта могуць арыштаваць ці даць штраф. Многія людзі баяцца змен, нават калі тыя вядуць да лепшага і робяць усё, каб іх пазбегнуць. А мне страшна, што мяне арыштуюць, бо хто тады будзе клапаціцца пра цябе? Цябе ж нават ключа ад верхняга замка няма. Значыць, гэтыя людзі вельмі смелыя. Тата кіўнуў. Алесь трошкі падумаў і сказаў: «Ведаеш, тата, я хачу паказаць ім, што мы на іх баку. Што мы, хоць і не можам далучыцца, падтрымліваем іх. Мы можам гэта зрабіць?» Тата задумаўся. «Ну вось глядзі», – урэшце сказаў ён. «Гэтыя людзі прыйшлі сюды пасля працы і, напэўна, хочуць есці. Таму мы можам пайсці ў краму і што-небудзь ім купіць, каб было зручна перакусіць на вуліцы». «Напрыклад, бананы!» – усклікнуў Алесь. «Ці тыя смачныя булачкі з нашай кулінарыі з сырам і шпінатам». Яны адправіліся ў краму і даволі хутка, чэргаў на шчасце не было, выйшлі адтуль з вялікай гронкай бананаў і пакетам булачак. Тата аднёс іх да ланцужка людзей і паклаў на борцік ля выхаду з метро за іх спінамі. Алесь назіраў за ім воддаль, бо саромеўся і вельмі узрадаваўся, калі некалькі чалавек з ланцужка падышлі да таты і ўзялі па булачцы. Хутка да іх наблізілася яшчэ адна жанчына і паставіла на борцік тэрмас з чымсьці гарачым. «Ну што, а цяпер зоймемся ключом», – сказаў тата, і яны пакрочылі назад да майстэрні. Яе дзверы, аднак, аказаліся зачыненыя. «Ды што ж гэта такое?» – не зразумеў тата. «У іх што, таксама скралі ключы?» Алесь хіхікнуў. Думка пра майстэрню па вырабе ключоў, якая засталася без ключоў, падалася яму забаўнай. Але ён тут жа пасур'ёзнеў, калі выцягнуў з кішэні мабільны і зірнуў на час. «Тата, ужо 7:07!» Яны абодва паглядзелі на шыльду, дзе быў указаны час працы майстэрні. З 10:00 да 19:00. «Не можа быць!» – усклікнуў тата. «Атрымліваецца, мы выйшлі з дому 3 гадзіны таму? Але ж мінула нашмат менш часу!» «Тым больш, што ў краме не было чаргі», – падтрымаў яго Алесь. Тата зірнуў на свой тэлефон, той таксама паказваў 7:08. «Нічога не разумею», – прамармытаў ён. «Што ж», – звярнуўся ён да хлопчыка, – «зробім табе ключ у наступны раз. А пакуль, на ўсякі выпадак, будзем зачыняць кватэру толькі на ніжні замок».